بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ديت عليكي سورة الانشقاق بلن من شقتم دي رسل الانفتار ومكي دروم ننازل شوية درياتهم ده دير مكي سر مناسبت مکه ذکر صاحب الامال رسل مرنا وس بیان دا وقت دا حشر په حشر کې ودا چیرته مکه ترغیب و ایمان ته وس ترغیب د ایمان دا ایمان او دارنګ عمل صالح او دور دارنګ مکه زجر او انکار قولی انکار قران و زجر او انکار عملی داور صورت سره ترغیب د معنا سره اعمالو ته کته دا اعمال صالحه د پاره د آسان د اسدا آسان دي حساب چې حساب دې آسان شي او دا رنګره د شرک په عبادت بمي صفات دې صورت کې دوی اپ او دا رنګي اسماء الحسنا څلور دي اول اثر صورت سره اول بعضی احوال ده حشر سره داویر صورت ده داویر صورت نه شپاگم که بیبی شارت دینه کانو تا داوی پا احوالو دیار نس ده دریو بانی ترنه پوری بی تخویب دید دا بدکار رو پارا دریو حالات پا ایلالو دریو سر پارا ده عذاب دا به ذکر کی پینزل لسپوره به دری شواهد دی په باس بعد الموت ترنل لسمات پوره به زجر و تخفیف دی په امور و سلور سرات سلیرش پوره به بشارت دی اخیر کی خاص په مدد دنم دلنا تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا یا شروع کمزر دی صورت از السماء و شقت کلچ اسمان و چویم وازنت لربها وحقت وغوغي كده حكم در اخبلتا ولايق ده دلرا ده حالات ده وقت ده پناكه دلو ده عالم دي او رانوال اكثر ده برانه كي در وجن اسمان نشروع كي حقت بمعنى سيش سره ده لايق و ده مناسب یا بمعنى ده واجب و ده لازم سره او وجه ده حق داره چه اللہ تعالی دی خالق او مالک دی او خالق مالک دا اطاعت کول واجب دینو او دارنگی اسمان کم اللہ رب عزت چگم دی معبود دی دارنگی لائق دی عبادت دی اطاعت کلا چه اسمان و چو یو وزینت دی ربیان او وگی که دی حکم نرخ پلتا و قطع و لائق دی دیلران وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَكَلَا جِزْمَ كَرَاح كَلَا شِي وَالْقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَرَغُرْ زِيَا سَجِبْ لِكِ دِيَوْ خَالِشِي عرص برای وغرز حوازنت لربها وحقت وغگی خیلی رقب وحکم در اقبل تاولا اقدد آغی لرام یا ایوها الانسانو بیدل تاکی جزا مقدر دمانا پا علم المنکرون بعاقبت انکاریم پویا بشی آغا منکرین پا عاقبت دخپلین کار بانیم چدا کارو نوش یا ایوه الانسانو انکا کادحن الى ربکا کدحان یا انسان اقننت مشقت کون که ترب در اقبلتا پا مشقت سران مشقت کولو سران پا ملاقی بس ملاوی گی بداغ سران دا قسم دی په څلورو چیزونو باندې او دا حالات مختلف دی په ترتیب سره دارو سره روان دی بیا یه انسان یقیناً ته مشقت کوونکی او رب طرف در خپل طاقت هن په مشقت په ملاقی پس ملاویږي به دا سره د الله سره ملاوی غنونه کمال وکا فاما من اوتی کتابه و پس ارانسوک چه ورقی شیعت عمل نمر دا بیمینی پکلاس دربانه دا بشارت او دارنگی تفصیل لدوارو قسمنو چه تا چه ورقی شیعت عمل نمر دا پکلاس پس او پیو حاسب و حساب یسیره پس زرده چی سابه ورقی شیدی سر حساب اسان آسان حساب ورته وکړي چې حدیث کې راځي چې الله به یو بندر نږدې کی تر دې پورې چې خپل وګاو پاکي ورته به وي دا کار دې کړی داری کړی ګنا به کړی دا ګناونه به وشماري بیا ورته الله وي سترتو علیک په دنیا دنیا کې مېرمانې پردار ارتلې اوست ما کومه جماعت میک نه الله رب عزت داسې گئی پس او په واسه حساب یې سیرا دارنگی آسان حساب کئیم حساب یسیر دام ده چر سر و سر حساب نشت حساب یسیر دام ده بازی علماء وی چر دا طول عمر جهنم تلانل شی باز دام حساب یسیر او حساب ساختار چر انسان سر مناقشه وش دا کرده ولی کلی دا بیا تبایی در انسان ده پار وینقلب الى اهله مسرورا واپس بشید خپل کور ته خوشاله اهل مانسو او هر او غلمان به کنه ته ولاړ شي ځکه حساب سره وشو پاره غش و اما من اوتی کتابه ورا زاری او اسو چې وشا ورکل شات عمل نه مارو سره شار دنه دا دویم قسم نشان ورسته به ول ورکی داغه وجه دارا چه دیو دا اللہ رب عزت کتاب شا تا غرزولی و نبزو کتاب اللہ ورا زوریم دا اللہ پا کتابی عمل نو کرده نو عمل نام ورطا بشا تا لاس ورکولی کی او لاس می بدیسی نکی ورلن نسلی شا تا بوتی پاساو پایا دعا سبورا پزرده چراو ببنی حلاکت و اسلا سعیرا او کش بشی سوزون که ورطا را وقت کلیشی ورن رب عزتلش انه كان في علي مسرورا يقنند او په خپل کور کې خوشاله مسرور معنا خوشاله او څه دنیا کې خوشاله او په ګناونو کې په اتباد هوا سره او دارنګه په خپل خواهشاتو سره بر سر او په خوشاله انه ظن ان لا يحور يقنند او ګمان او چې چیرې بداونه ګرځي الله تعالی دا سبب د عذاب شو گناهونه کول الله نه فرمانی کول او دای خیالو چې زب الله ته واپس نشم لیحور دای قیامت نه تکذیب کوونه مننه بل ولنا ان ربه کان به بصیر ایقن نبد دا په دبان الیدن کې الله رب العزت داینه فلا اقسم بالشفق بس داس نه دا قسم کوم ز په شفق باندې په سرخې د ماکا شفق سپینواله ته ملکی او سرواله ته خصیدا سرواله د سرواله نه سج کم سپینواله را شغې تموي ای کې به اختلاف سره علما او چې شفق څه ته وای والليل وما وسق او پاش په باندې او پای چې را جمع پاشي چې را جمع کړی دي یادار چسپاو دارنگی پاگجام کولو بانی داغی مانشین پشپا کی راجام کی کنار شیخ پزی تزان رس والقمری زد تسق آسوامی کلچی پورک للیشی کلچی کمال تورسی لطرک بنا طبقن لان طبق چی خام خان سوار بشی تاسدی و حال نبل حال تام مانا دا سی بزی زی مخیط بروانی وی دا جواب قسم شو دیکی یو مقصد داره چه دا خطاب نبی علیه السلام چه پتا بانی با دا سالات رازی لکه مخینو پیغمبرانو بان چه راغلی وم دا سی بروان نازی مشکلات با تیره یاداره چه خطاب نبی علیه السلام تا چه پتا بانی با حالات رازی مانا چه رستو بیا حالات برخی کی دنیای حالات برخی کی یادار چردی نمورات سوگ دی دا امت تا خطاب دیم چې تاسو به داسې روانې وئ حالات به هم برابرېږي د صحابه کرامو اولنې چې ستاسو حالات به برابرېږي معنی داسې به نه وئ او چا پکې دا ویلو چې په دې کې دا مقصد دی چې تاسو به له مخکېنو خلکو تابعداري کوئ او بیا پای کې روایتونه دي چې تاسو به د یهودو تابعداري کوئ پمالهم لا یؤمنون پسرې دې لره چې ایمان نه راوړې زجر په څلورو حالاتونو وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون او كلا چې الکیب دیوان قرآن سجدنه کوي الله نور سجدنه خاص کوي نور د الله سره شریکان کوي دې بل الذين كفروا يكذبون بل كعكسان شکافر تکذیب کوي والله اعلم ما يعون الله كفر پاسج دی جمع کوي فبشرهم بعذاب اليم بزیر ورکر ته په عذاب درناک الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون الا الذين مگر عكسان امنوا چې ایمان اوري او عملوا الصالحات او ملنه کوي نیک لهم اجر غير ممنون دیره پر اجر دی چې نه قطع کړي شوی او منع کړي شوی او تفسیر قرطبي وایي چې دا الا په معنا رواو سره دی امتیازات د سورت چې په ذکر د احوالو مخصوصو د قیامت په قیامت کې او تقسیم د کتبو د عمل نامو په ورځ د قیامت